Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams. Witam w nocnym paśmie muzycznym w Trójce. I od razu chyba słychać, że dziś nieco inna muzyka niż ostatnim razem, przynajmniej na początku. Wiem, że część z Państwa liczy jednak na ambient, więc uspokajam i zapewniam, że pojawi się on w dzisiejszej audycji, ale nastąpi to odrobinę później. Początek postanowiłem oddać brzmieniom organicznym, takim jak hip-hop, jazz czy slow-mo house. Jest ku temu bardzo dobry powód, tak przynajmniej uważam, ale pozwolę sobie jeszcze go nie zdradzać do końca w tym momencie. Zdradzę natomiast, od czego rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. Fani Thundercata oczywiście już od razu rozpoznali jego głos i barwę instrumentu. Pojawia się on w audycji, ponieważ jego piąty album It Is What It Is ukazał się przed tygodniem nakładem wytwórni Brainfeeder. I początek audycji to właśnie kilka minut z tym albumem. Słuchaliśmy Lost in Space oraz Inner Stral Love, a przed nami jeszcze jedno nagranie z tej płyty i będzie to Miguel's Happy Dance. Do the fucking happy dance. Do you really, really fucking mad? I guess that it's supposed to subside. Even though you're probably really mad. Even if you're really, really sad. It could probably be worse. Just like it's in the paper or what? Just myślę, że muzyka Thundercata jest bardzo dobrze znana artystom z grupy Immortal Onion. Przynajmniej ja słyszę w ich twórczości ten sam, zagadkowy dla mnie, ale bardzo interesujący element, który odnajduję również w muzyce Stevena Thundercata. To właśnie ich Immortal Onion słuchać w tym momencie, a dokładnie utwór Eye Tracking z albumu XD, który ukazał się przed miesiącem nakładem warszawskiej wytwórni You Know Me Records. Okay. No i przechodzę do wyjaśnień tego organicznego początku audycji. Jest on jazzowo-hip-hopowy, ponieważ będziemy mieć dziś gościa związanego właśnie z taką muzyką. Powiedziałem gościa, ale może nie będzie to gość w takim klasycznym rozumieniu radiowej gościnności. Chociażby z tego powodu, że środek nocy to nie jest chyba najlepszy moment, żeby na przykład dzwonić do kogoś i przeprowadzać z nim rozmowę, chociaż myślę, że akurat Kixner, ponieważ to o nim mowa, nie miałby z tym najmniejszego problemu. Chciałem jednak, żeby pojawił się on w audycji w nieco inny sposób, w nieco innym charakterze, więc poprosiłem go o przygotowanie kilku numerów, których sam lubi słuchać nocą i dostałem od niego bardzo ciekawą selekcję, którą oczywiście podzielę się również z wami. Jednak wcześniej chciałbym przypomnieć wam również trochę jego własnej muzyki. Zaczynamy właśnie od czasów hip-hopowych Kixa z może mało oczywistym wyborem, ale jest to jeden z moich ulubionych bitów Kixa. Time traveling. Time traveling. Zostań w domu z Trójką. Do muzyki Kixa oraz jego nocnej selekcji wrócimy jeszcze w późniejszej części audycji, ale wcześniej, skoro nadarzyła się taka okazja, kontynuujemy odsłuch numerów około hip-hopowych. To Miele Manzanza z Nowej Zelandii. Manzanza w kilku remiksach, Dark House Family za nami, Theo Parish oraz Borrowed CS przed nami. Tego typu muzyki starałem się w ostatnich miesiącach unikać, ponieważ nastąpiło u mnie coś, co nazywamy zmęczeniem materiału. Był okres wcale nie krótki, w którym szukałem tylko i wyłącznie właśnie takich płyt, aż pewnego dnia miarka się przebrała. Było tego po prostu za dużo. Stąd ta konieczność odpoczynku i wręcz niechęć do takich brzmień, ale po nabraniu odpowiedniego dystansu jestem teraz w stanie w pełni docenić świetną robotę, którą duet Session Victim wykonał, nagrywając album Needle Drop. Jeden z moich ulubionych albumów wydanych w roku bieżącym i na pewno wrócę do niego jeszcze w dzikich kartach. Dziś zdecydowałem się oddać mu niemało, ponieważ aż kilkanaście minut audycji. Zostań w domu z Trójką. Wcześniej słuchaliśmy kilku numerów od grupy Session Victim, kilka numerów z ich nowej płyty Needle Drop. Natomiast w tym momencie zdaje się, że jest to odsłuch przedpremierowy. Płyta z tym nagraniem ukaże się na dniach, a jest to Ultra Metropol od brazylijskiego producenta Carrot Green. Temat Nowej Zelandii był już dziś poruszany przeze mnie przy okazji nagrania Miele Manzanzy i teraz wracamy ponownie do tego kraju, ponieważ właśnie stamtąd pochodzą bracia z Chaos in the CBD. Auckland w Nowej Zelandii to miejsce ich urodzenia, z czego są bardzo dumni i podkreślają to na każdym kroku, chociaż prawda jest taka, że od wielu lat żyją i tworzą w innym miejscu, w Londynie, i właśnie wspólnie ze swoimi londyńskimi przyjaciółmi zarejestrowali ten numer It's Up To Me.